Chcę ci coś opowiedzieć, ale brakuje słów, żeby wyrazić to, co czuję. Mógłbym to namalować, lecz nie wymyślił nikt kolorów, które można użyć. Napisać mógłbym wiersz, lecz jak odnaleźć rym, który uwielbi imię twoje. Na zawsze z tobą być, śnić z tobą twoje sny. Jak mam ci o tym opowiedzieć? Kocham cię, już wiem, jedno słowo, cichy szept. Kocham cię, już wiem, jedno słowo, a tyle mieści się. Cichy szept.